переливаються м'яко, мов тиха музика. Ким ті кургани насипані, які відшумілі царства вони увінчують? Хто навіки присипаний там разом зі своїми жаданнями, пристрастями, ненавистю, любов'ю? А захід палає. Де, на якій планеті будуть ще оці грандіозні фрески неба? Де ще чаруватимуть людину оці могутні заходи степові? Щоразу розбуджують уяву хлопців ці палаючі простори заходу, коли сонце, сідаючи, вже купається в багряних туманах або сухо догоряє край степу кострищем. А вся височінь неба грає переливами найтонших барв, і в усій природі є щось елегійне, прощальне, очищаюче душу. Стоять вони, двоє друзів, на землі, що колись була дном Сарматського моря. А потім, через мільйони років, зеленіла тропічними хащами, і водились тут різні теплолюбні тварини, нащадки яких живуть тепер тільки десь на далеких від них континентах. А тут шугають в небі реактивні літаки з швидкістю блискавок, і ефір переповнений голосами та піснями людськими. А над морською затокою, що далеко врізається в степ, над покинутим крейсером сходить вечірня зірка. Для них обох то вже не просто зірка, то осяяна сонцем далека планета. Скільки у них розмов про ту планету, суперечок та догадок. Вона то покрита для них суцільним океаном, то жарка безводна пустеля, то нема там життя, тільки бушують вічно грози страшенної сили, то вже існують там і живі організми, подібні до тих, що були ось тут, на землі, часи палеозойської ери. Вечорова голуба красуня, що найперше зіходить на їхньому обрії і освітлює степ. Вона ніби єднає їхні помисли і вабить невідомістю, і пробуджує в душі солодку жагу мандрів, польотів, відкрить. «Ось що тільки не для мене», – вихопилось несподівано в Сашка, що, зависнувши на милицях, невідривно дивився на зірку. «Не візьмуть, – мовляв мене з моїми милицями в польоти. Це було так не схоже на нього, на веселого життєлюба, який, здається, ніколи не знав смутку, ніколи й не думав про своє каліцтво. Його мимовільне, сповнене болю зізнання, що так зненацька вихопилось з глибини душі, болем різонуло й Віталія. Його пройняв такий жаль за Сашка, що він готовий був власним життям поділитися з другом в цю мить, щоб тільки зцілити Сашка від недуги, щоб був він в усьому здоровий, як здоровий він душею. І небо, щоб було йому доступне, як отим реактивникам, що зараз саме ставлять над степом височенні свічки. Палаюче безкеття хмар на заході уже переплавлюється в якісь дирижаблі, мов на гігантських стапелях, постають там уже обриси якихось розбудованих кораблів, велетенських ракет, а сонце кує у своїй майстерні все нові і нові кораблі, і вони вже палають по обрію святково-чисті, блискучі, стартово націлені в неземні простори. «Привіт мрійникам!» – повертає хлопців на землю знайомий голос. «Це той же всюди сущий Гриня Мамайчук гукає їм з кабіни, пригальмувавши біля них свій закіптюжений агітфургон. Венеру споглядаєте? Барвами заходу милуєтесь? Не в той бік дивитесь, пташата? Куди хочемо, туди й дивимось, каже Віталій.